क्षेत्रेषु मामेव क्षेत्रज्ञं विद्धि, मुझे ही क्षेत्रज्ञ करके तो जान। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत इतना उपाधिगत भेद है, पर कोई उपाधि वाला मैं निरुपाधिक होकर के सभी में प्रवेश है मेरा। जैसे बड़े बड़े घड़े हैं, घड़ों में जो है वह एक आकाश का प्रवेश है, क्योंकि तस्य तदेवा न प्रवेशत पर बहुत विचार किया भाष्यकार होगा ने ना, प्रवेश कैसे बनेगा, जो व्यापक है निरवय है उसका प्रवेश कैसे बन सकता है, उसका प्रवेश कैसे बन सकता है, तो प्रवेश तो बन नहीं सकता है। फिर भी बस इतने, वास्तव में तो प्रवेश बन ही नहीं सकता, पर मान लीजिए कि जो है यदि आकाश में घड़ा उद्भूत हो गया, यदि वो भी जो है आकाश है, क्रम से देखो आप तो घड़ा भी आकाश ही है, क्योंकि आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुआ, पृथ्वी से घड़ा हो गया। अब घड़ा को यदि देखो तो उत्पन्न होने के पहले पृथ्वी रूप था, फिर पृथ्वी उत्पन्न होने के पहले जल रूप था, जल उत्पन्न होने के पहले अग्नि रूप था, अग्नि उत्पन्न होने के पहले वायु, वायु उत्पन्न होने के पहले आकाश रूप था, और घड़ा भी आकाश हो गया, घड़ा भी आकाश हो गया। पर ये जो है वो इस प्रकार की उपाधि से अब आकाश जो है वह आकाश में घड़ा है कि घड़े में आकाश है, पर यही हो जाए। इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए। अब कहा कि ये तो समझ लिया कि इतने से पूरा हो जाएगा, कहा कि इतने से भी नहीं पूरा हुआ, इतने से भी ज्ञान नहीं पूरा हुआ है, अभी दो रह गया कि नहीं। अरे भाई, ईश्वर हो गया क्षेत्रज्ञ है कि नहीं, तो जो मैं बना था तो ईश्वर और मैं एक हो गए। अब तो ईश्वर रूप मैं और उसका दृश्य क्षेत्र, तो अभी तो भेद रह गया कि नहीं, अभी भेद तो रह गया कि नहीं। एक भले ही आपने कर लिया, पुरुष का भेद नहीं रखा, एक क्षेत्र के हो गया यानी ईश्वर, तो मैं एक हो गया और यह एक हो गया, तो मैं एक हो गया और यह एक हो गया, तो ये भेद तो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। हाँ, ये भेद तो रह गया ना इदम आम का, कहा कि हाँ ये भेद भी जब तक रहेगा तब तक काम नहीं चल सकता, ये भेद भी निवृत्त होना चाहिए। ये भेद कैसे निवृत्त होगा ये बताइए कि इदम पहले सिद्ध है कि अहम पहले सिद्ध है? पहले आप सिद्ध हैं कि पहले जगत सिद्ध है? पहले आप सिद्ध है, इसलिए सिद्ध तो आप ही हैं। सिद्धि के लिए जो है चक्कर नहीं मारना चाहिए, आप सिद्ध हो, तो आपसे जगत सिद्ध हो रहा है ना कि नहीं, आपकी सत्ता से जगत की सिद्धि है, है? खुद सिद्ध है पर जानता नहीं ना कि मैं सिद्ध हूं, तो क्या कर सकता है। ये ज्ञान का बड़ा भारी महत्व है, वो कुछ भी हो उससे क्या मतलब है। राजा कभी दिमाग खराब हो जाए, अपने को नौकर समझ ले, तब क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते। बुद्धि बिगड़ जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाए। इसलिए प्रश्न ये है कि मैं पूर्व में सिद्ध हो गया और क्षेत्र बाद में सिद्ध हुआ, और क्षेत्र की सिद्धि छह क्षेत्र किसी है, बिना इसके क्षेत्र किसी भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्षेत्र जड़ है, वो दूसरे से ही सिद्ध होगा। जड़ जो है वो सत्ता भी दूसरे से प्राप्त करेगा और प्रकाश भी दूसरे से प्राप्त करेगा, इसलिए मैं के बिना यह की सिद्धि नहीं। इसलिए ये निर्धारित होता है कि मैं में यह कल्पित है, तो जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं है, है? वह उसमें कल्पित होता है, तो मैं में यह कल्पित हो गया। तो जब कल्पित हो गया और जो मैं में यह का विरोधीपन मालूम हो रहा है वो भी कल्पित हो, ये दोनों चीज को हटाइएगा तब मैं को भी शुद्ध करना पड़ेगा था। अब तक यह का विरोधी था मैं, था कि नहीं, क्योंकि यह जड़ था, मैं चेतन था, यह दृश्य था, मैं दृष्टा था, पर यह का अस्तित्व ही जब समाप्त हो गया तो यह का विरोधीपन जो मैं मालूम होता था वो भी खत्म हो गया कि नहीं, तो शुद्ध मैं है? तो वह शुद्ध जो मैं है उसमें क्षेत्र क्षेत्र जो विभाग दिखाई देगा, शुद्ध जो मैं का अर्थ होगा ना वो ज्ञप्ति रूप होगा, उसमें क्षेत्र और क्षेत्र जो विभाग दोनों दिखाई देगा। हाँ, शुद्ध में दोनों दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर अब क्षेत्र ही नहीं रहा तो क्षेत्र का विरोधी क्षेत्र के नहीं रहा, अक्षेत्र नहीं रहा तो क्षेत्र के कौन बनेगा। अरे क्षेत्र के कारण क्षेत्र की संज्ञा हुई थी कि नहीं है? और क्षेत्र ही बाधित हो गया तो क्षेत्र की संज्ञा कहाँ रही। तो अब देखो, अब शुद्ध हो गया, अब क्षेत्रज्ञ शुद्ध हो गया, ज्ञ हो गया, ज्ञ क्षेत्र के कारण वो हुआ था क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र निकल गया तो क्या हो गया, ज्ञ ज्ञ अब व्यक्ति स्वरूप हो गया। क्षेत्र के कारण उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा हुई थी और क्षेत्र निकल गया तो ज्ञ हो गया। अब उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भाषित होते हैं, उस जो है साक्षी स्वरूप में क्षेत्र भी भाषित हो रहा, क्षेत्र के क्षेत्र का विरोधी पद भी भाषित हो रहा है, तो औपाधिक हो गया ना क्षेत्रज्ञ। इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान, इन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जिस ज्ञान में प्रतीत हो रहे हैं तद ज्ञानम वही ज्ञान है, व्यक्ति ज्ञानम उसी का नाम ज्ञान है। इति मे मतम, यह मेरा मत है। ये दो श्लोक में जो है भगवान ने सब कुछ जितना वेदांत में विचारणीय विषय है सब का उपसंहार दो श्लोक में कर दिया, ये दो से ज्यादा ज्ञान का एक कुछ है नहीं, ज्ञान विषय सारी चर्चा इसी दो के अंतर पर समाप्त हो गई, और कर्तव्य विषय जो है वह सारी चर्चा ईशावासी के दो मंत्र में समाप्त हो गई। ईशावासी का जो प्रथम दो मंत्र है वो कर्तव्य विषयक सारी बात उसमें समाप्त होगी। प्रथम जो है वह उत्तम अधिकारी के लिए, मोक्षु के लिए, और दूसरा जो है वह जो शरीराभिमानी है उसके लिए, दोनों सब कर दिया। अब उसका विस्तार आप कितना भी कर डालो, ईशावासी के जो दो मंत्र हैं वो सारा कर्तव्य विषय निर्धारण कर देते, और गीता का जो दो श्लोक है ये दो श्लोक ज्ञान विषय सारा रहस्य खोल देते, इससे अतिरिक्त नहीं है। इतने विचार है, विचार जो आपको करना है वो इतने करना है जो मोक्ष का हेतु है। तो कह दिया क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यत तज ज्ञानम, ई जो है भगवान कहते ई हमको अभीष्ट है, ई ज्ञान हमको अभीष्ट है, एक एक पुरुष का ज्ञान ये अभीष्ट नहीं है। पहले उस जो हमने बीच में क्रम बताया वो क्रम से लेकर के इसका अर्थ करना। पहले तो ये करना कि क्षेत्र को बाधित करना क्षेत्र के हैं, फिर क्षेत्र के कारण जो क्षेत्र के संज्ञा थी उसको समाप्त करना, तो क्षेत्र निकाल देना तो ज्ञ रहेगा। अब उस ज्ञ में क्षेत्र भी कल्पित था तो उसके कारण उसका क्षेत्रज्ञ नाम हो गया था। तो क्षेत्रज्ञ नाम भी जैसे कारणत्व भी तो कल्पित होता है ना, है कार्य कारण दोनों कल्पित होते हैं शुद्ध में, और शुद्ध जो है ज्ञान वो वृत्ति रूप है, वो कोई वृत्ति रूप तो है नहीं। तो क्षेत्र की वृत्ति भी जाएगा, ये क्षेत्र है उसको प्रकाशित कर रहा है, तो ये दोनों की दूर हो जाएगी। तो वही ज्ञान है, वही ज्ञान है अधिष्ठान ज्ञान। अब उसके बाद देखिए क्या जो है विचार करते हैं कि यथोक्त लक्षणम, यहीं से चलेगा ना, एवं है ना, यथोक्त लक्षणम दृश्याद् देहान् निष्कृष्टम द्रष्टार। जो भाष्यकार भगवान को पहले भाष्य देख ली थोड़ा, क्षेत्रज्ञम, कौन क्षेत्रज्ञ, यथोक्त लक्षणम चापि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जानी ही। यथोक्त लक्षण जो क्षेत्रज्ञ है उसको भी जो असंसारी में परमेश्वर हूँ, ये असंसारी का ही स्वरूप तुम समझना, संसारी को अलग और परमेश्वर असंसारी अलग ऐसा नहीं समझना, ये असंसारी परमेश्वर ही क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण है वो क्षेत्रज्ञ करके जीव करके जो है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए वहां लेते हैं ना, वहां से जब आप मिलाएंगे तो पहले अपरा प्रकृति दिया, अष्टथा विभक्त अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति क्या हुई, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति हो गई जीव भूता, वो हो गया क्षेत्र के। अब परमेश्वर अलग हो गया कि नहीं, है ना, ये दोनों को वहां प्रकृति कह दिया, अब परमेश्वर को अलग कर दिया। यहां भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को करके और फिर ज्ञान ज्ञान को पृथक कर दिया, ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर है उसको पृथक कर दिया, पहले क्षेत्रज्ञ के साथ एकता कर दी और फिर शुद्ध स्वरूप में जो है वह दोनों को पृथक कर दिया। ये उसके साथ इसकी संगति बांधते हैं। तो यथोक्त लक्षणम दृश्यात् देहात् निष्कृष्टम द्रष्टारम इत्यर्थ है। जो भाष्य में कहा था क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षणम, यथोक्त लक्षण का अर्थ करते हैं कि दृश्यात् देहात् निष्कृष्टम, दृश्य रूपी जो ये शरीर है इससे पृथक किया गया, जो यह है यथोक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ। स अपि इति निपातौ, टीकाकार को यहां बोलना पड़ा ना, ये च अपि ये दोनों निपात हैं। ये जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य देहाद अन्यत्व ज्ञानेन समुच्चयार्थौ भिन्न क्रमौ। ऐसे प्रयास क्यों करना पड़ता है, ऐसा प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि खाली क्षेत्रज्ञ को इतने नहीं जानना है कि वह प्रकृति से भिन्न पुरुष है, सांख्य के समान यह क्षेत्रज्ञ को नहीं जानना। इसीलिए कहते हैं कि कैसा प्रयास करना कि अपि और जो है च अपि, ये दो जो निपात हैं वो जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य, जीव का जो अक्षरत्व ज्ञान है ना, तो देहाद देहाद अन्यत्व ज्ञानेन समुच्चयार्थौ, देह से अन्यत्व ज्ञान के समुच्चय के लिए है। और भिन्न क्रम कर लेना, क्षेत्रज्ञम अपिच माम भी न क्षेत्रज्ञम सांख्यवद दृश्याद अन्यमेव विधि। ये क्षेत्रज्ञ को सांख्य के समान केवल दृश्य से अन्य करके ही नहीं जानना, किंतु माम चापी विधि है तो क्षेत्रज्ञ को दृश्य से अलग करके मेरे रूप में जानना, समझे ना। अब किसमें ले रहे हैं, देखिए ध्यान में नहीं दिए, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से भिन्न करके ही नहीं जानना, बल्कि उस क्षेत्रज्ञ को ये भी जानना कि मैं ही हूं, है ना। तो जैसे क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से भिन्न करके जानना एक हो गया, पर इतने जानने से नहीं होगा, उसके साथ समुच्चय करने के लिए ये किया। तो उसी बात को कहते हैं कि न क्षेत्रज्ञम सांख्यवद दृश्याद अन्यमेव विद्धि। क्षेत्रज्ञ को सांख्य के समान क्षेत्र से अलग करके ही जानना ये नहीं, बल्कि किंतु माम चापी विद्धि इति संबद्धते, उसको मेरा रूप ही जानना। यह सर्व क्षेत्रेषु एक क्षेत्रज्ञ तम मामेव विद्धि, सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ जो है मैं ही हूँ इति संबंधम सूचयति। इसी को कहते सर्व क्षेत्रेषु एक क्षेत्रज्ञ, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक है। क्षेत्रेषु बहुवचन दे दिया ना, और क्षेत्रज्ञ एक वचन दे दिया, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक हुआ। सर्व क्षेत्र कौन है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्त, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि से अलग अलग दिखाई देने वाला वो एक ही है, क्या भी अविभक्त एक है, एक वचन है। तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम, उसको कैसा जानना, ये संपूर्ण उपाधि भेद से रहित सद सदादि शब्द प्रत्यय अगोचरम, जिसको न सत कह सकते न या सद न सद अच्युते आएगा ना, तो ऐसा शब्द का शब्द और शब्द का जो विषय ज्ञान उसका अगोचर विद्धि अभिप्राय ऐसा तुम जान है? है? किसका भाई, ये किसको कर माम विद्धि ने, माम कौन है, माम है निरस्त सर्वोपाधि भेदम है ना, और उसी को कह रहे हैं सद असदादि शब्द प्रत्यय अगोचर है। हाँ, इस सब से जो है वो जो है अतीत पंथानम तौच महिमा वांग मनस वांग मनसातीतम विद्धि अभिप्राय। थोड़ी स्थिति का लीजिए, तत्त क्षेत्रोपाधिक भेदम भेद भाज्य तत्त शब्दी गोचर से कथम तद विपरीत ब्रह्मधी इत्याशंका। कहते एक एक क्षेत्र की जो उपाधि है वो उपाधि वाला जो है ना, और संपूर्ण भेद को लेकर के है, तो तत्त शब्द भी गोचर है भाई, ये पशु है, ये पक्षी है, ये देवदत्त है, ये इंद्रदत्त है, ये इत्यादि इस प्रकार का जो है, तो उसमें उससे विपरीत जो है ब्रह्मधी कैसे उत्पन्न हो सकती है, जीव में जो संसारी है उसमें असंसारी ब्रह्मधी कैसे उत्पन्न हो सकती है। तब कह दिया कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्त वो एक ही है ना, तब निरस्त सर्वोपाधि उत्तरार्धम विभजते, उत्तरार्ध को लेते हैं, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर यथात्म्य व्यतिरेकेण, जिसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इसके याथात्म से अतिरिक्त न ज्ञान गोचरम मन्यद अवशिष्टम, ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं रहा। क्षेत्र को जानना, क्षेत्र के को जानना, ईश्वर को जानना है, इसी अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रहा। तस्मात क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ज्ञ भूतयो, देखिए अभी ज्ञ बना दिया किसको, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ को है। वो यज ज्ञानम है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन ज्ञानेन विषय क्रियते, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जिस ज्ञान के विषय बन रहे हैं, तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णु, मुझे ईश्वर का जो है ये अभिप्राय है। अभी इस पर बहुत विचार आएगा भाष्य में, तो उसको लेंगे, थोड़ी टीका ले लीजिए। तदेव विष्णुस्य क्षेत्र न च भेद विषयत्वान न सम्यक ज्ञानम तदिति, भेद विषय का जब ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा है। इति उक्तम तस्य विवेक ज्ञानस्य वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्षोपपैकत्वेन सम्यक सिद्धि इति भाव। वो विवेक ज्ञान जो है ना, वो विवेक ज्ञान का फल क्या हो जाएगा, वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यर्थ ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष का उपाय रूप से जो है उसमें संयुक्त पना, इसलिए वृत्ति होने पर भी चरम वृत्ति जो है वो मोक्ष का हेतु बन जाती है। यदि वो वृत्ति पर वह चरम वृत्ति मोक्ष का हेतु हो जाती है, क्योंकि जो है वह मोक्ष का उपाय भूत बनी। इसी प्रकार वाक्यर्थ ज्ञान के द्वारा मोक्षोपैकत्वेन सम्यक, इसलिए सम्यक ज्ञान हुआ, वह ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान सिद्धि की भावना। अभी इस पर बहुत विचार आएगा, तो जैसा जैसा विचार होगा उसके अनुसार फिर समय समय तो क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय, हाँ माने मूल मूल का अर्थ हो गया, भाष्य में भी मूल का अर्थ हो गया, अब कुछ विचार इस पर, तो इसमें विचार है कि जो यहाँ जीव ईश्वर की एकता अर्थ कर दिया ना, इन्हें क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इसमें जीव ईश्वर की एकता कर दिया, तो इसमें बहुत लोगों को आक्षेप है कि जीव ईश्वर की एकता हो कैसे सकती है, जीव ईश्वर की एकता संभव ही नहीं है। इसीलिए जो भेदवादी हैं वो ऐसा मानते हैं, उसका अर्थ कि क्षेत्रज्ञम विद्धि माम च विद्धि, क्षेत्रज्ञ है जीव, जीव के स्वरूप को तुम समझो, और माम च विद्धि मुझ परमेश्वर को समझो। तो उनका कहना है ये पृथक पृथक समझने के लिए कहा गया है, जीव ईश्वर की एकता यहां पर अधिष्ट नहीं। और आपने कह दिया कि माम क्षेत्रज्ञम विद्धि, ईश्वर को ही जीव बना दिए, और ऐसे कहा कि नहीं जीव ईश्वर की एकता है, ये बात कभी भी संभव नहीं हो सकती, ये उनका तर्क है। इसी को उठाते कहते ननु सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो नान्यः तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत् तथा ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्, ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसारा भाव प्रसंग। आप जो अर्थ कर रहे हैं ये अर्थ तो जो है बहुत ही अनर्थ करने वाला है, भाई हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने ऐसे कहा, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। ये अर्थ करने से तो उल्टा ही हो जाएगा ना, कहा क्या विपरीतता होगी हमारे अर्थ में, कहा सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः, फिर इसका तो मतलब ये हो गया कि सभी शरीरों में एक ही ईश्वर है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो सभी शरीरों में एक ही ईश्वर हो गया, तब तो बाकी एक ईश्वर हो जाए तो इसमें कहाँ विसंगति है। जैसे मान लीजिए कि एक सूर्य जो है 1000 घड़ा पानी भर के रख दिया तो 1000 सूर्य हो गए, तो कहाँ इसमें विसंगति भाई, इसमें बहुत बड़ी विसंगति हो जाएगी। अब ईश्वर ये कही ईश्वर सभी शरीरों में हो गया, तो जब सभी शरीरों में हो गया तो ईश्वर तो भोक्ता तो उसके पृथक रहा नहीं। जब जीव को हम अलग मानते हैं तब तो भोक्तृत्व सिद्ध होता है। अब ईश्वर को जब ईश्वर रहा जीव रहे ही नहीं तो भोक्तृत्व किस में जाएगा, ये बताओ पहले हमें। जब जीव रहा ही नहीं, ईश्वर ही रहा सभी शरीरों में, तो भोक्ता कौन बनेगा? ईश्वर बनेगा। तो नान्य तद व्यतिरिक्त तो भोक्ता विद्यते चेत, यदि ईश्वर से अतिरिक्त कोई भोक्ता जीव को आप नहीं मानते हो तो फिर सारा जो है वह संसार का भोग किसका हो गया? तो ईश्वर तो संसारी हो गया, फिर ईश्वर को असंसारी नहीं कर सकते आप। जीव संसारी है, ईश्वर असंसारी है, ये विभाग जो आपका है ये विभाग तो बन नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर तो संसारी हो गया। तथा ईश्वर से संसारित्व प्राप्तम, कहा ईश्वर तो भाई असंसारी ही रहेगा, वो संसारी कैसे होगा? कहा फिर इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर से अतिरिक्त जब कोई संसारी है ही नहीं तो संसारी नहीं रहेगा फिर। अरे ईश्वर से अतिरिक्त कोई भोक्ता है ही नहीं है तो संसार तो रहा ही नहीं किसी के लिए फिर। अरे संसार तो इसी का नाम है ना, करते तो भोक्ते तो को लेकर के, फिर है ही नहीं कोई तो फिर होगा नहीं किसका। इसलिए कहते हैं कि संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंग, जब ईश्वर से अतिरिक्त कोई संसारी जीव है ही नहीं तो फिर संसार ही नहीं रह सकता है, भोग कैसे होगा? हाँ, ईश्वर या तो ईश्वर को संसारी मानो तो असंसारी नहीं रहेगा ईश्वर, और ईश्वर को असंसारी मानोगे तो कोई संसारी दूसरा रहा ही नहीं, तो संसारी नहीं रहा तो संसार किसके लिए हुआ? संसार तो परार्थ है ना, संसार है परार्थ। अब ईश्वर के लिए होगा नहीं वो, और ईश्वर से भिन्न कोई भोक्ता है नहीं है? तो फिर किसके लिए हो? तो संसार का अभाव हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो आपकी जो मान्यता है उसमें बहुत बड़ा दोष होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, जीव ईश्वर एकत्व, जीव ईश्वर का एकत्व मान लोगे तो जीवस्य ईश्वरे वा तस्य जीवे वा अंतर्भाव, पहले ये बताओ। टीकाकार दो विकल्प उत्पन्न करते, कहते ये बताओ कि जीवस्य ईश्वरे और तस्य जीवे वा अंतर्भाव, जीव का ईश्वर में अंतर्भाव हो गया है अथवा ईश्वर का जीव में अंतर्भाव हो गया? अरे एकत्व मानोगे तो ईश्वर का जीव में अंतर्भाव आप मानते हो कि जीव का ईश्वर में अंतर्भाव मानते हो? ध्यान में आई बात की नहीं? तो अंतर नाद्यो, जीव का ईश्वर में अंतर्भाव हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीवस्य परस्माद अन्यत्वाभावे संसारस्य निरालंबनत्व अनुपपत्या परस्यैव तद आश्रयत्व प्रसंगादित्यर्थ। कहा कि जीव जो है वह पर से भिन्न रहा नहीं, फिर जीव जो है पर से भिन्न रहा नहीं। अब पर से भिन्न नहीं रहा तो संसार जो है निरालंबन हो गया कि नहीं? अरे संसार तो जीव के लिए है ना, तो संसार को कोई आलंबन देने वाला नहीं मिलेगा। तो अब फिर अनुपत्ति हो जाएगी संसार की, यह प्रमाण बनेगा है? इसे ईश्वर में ही मानना पड़ेगा फिर है? अनुपत्ति हो जाएगी ना संसार की, तो अनुपत्या परस्य तद आश्रय तो प्रसंगा, तब तो संसार का आश्रय किसको मानना पड़ेगा? ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। तो ये दोष आ जाएगा। अनस्नन अन्यो अभिचक्षीति इति श्रुतिर न तस्य संसारिका। अब जो श्रुति कहती है कि अनस्नन अन्यो अभिचक्षीति, ये तो ईश्वर जो है वह तो खाली दृष्टा देखता रहता है साक्षी भाव में, वह किसी कर्म फल का भोक्ता होता नहीं, इसलिए उसका तो संसारिका ईश्वर की बन नहीं सकती। ऐसी आशंका करके अब द्वितीय को दूषित करते हैं। कहते हैं द्वितीय कौन था? द्वितीय पक्ष वही था कि तस्य जीव अंतर्भाव, ईश्वर का जीव में अंतर्भाव कर दो। पहला पक्ष तो बना नहीं, अब ईश्वर का जीव में अंतर्भाव कर दो। तो कहा ईश्वरो न अन्य तद व्यतिरिक्त भोक्ता विद्यते चेत तत ईश्वर से संसारित्व प्राप्तम। ये तो ईश्वर का संसारित्व प्राप्त हुआ, और व्यतिरेकेण व संसारिणो अन्यस्य अभावात अभाव प्रसंग, संसार का अभाव प्राप्त होगा। टीका में देखिए, जीवे चेद ईश्वरो अंतर भवति, यदि जीव में ईश्वर का अंतर्भाव आप कर देंगे तो क्या होगा? तदा ततो अन्यस्य असंसारी अभावात, तब तो असंसारी नहीं बचेगा ना। ततो अन्य संसारी अभाव, जीव से भिन्न कोई जब ईश्वर का अंतर्भाव हो गया ना, हाँ, ततो अन्य संसारी अभावात तस्य संसारो अनिष्ट, तब अब जो है उससे भिन्न तो कोई संसारी है नहीं है? जिसमें अंतर्भाव हुआ उस जीव से भिन्न तो कोई संसारी है नहीं, तो फिर संसार फिर ईश्वर को लगी गया, क्योंकि ईश्वर आ गया उसमें ना, तो संसारो अनिश्चित संसारो जगति, यही पाठ है सब में ना, मतलब उनका कहना है कि फिर जो है वह उससे भिन्न तो कोई संसारी है नहीं है, तो वह संसारी हो गया है, तो संसार का कोई प्रयोजन रहा नहीं, तो संसार अस्तभाव को प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, जब संसार है परार्थ, अब जब कोई भोगता ही नहीं रहा तो किसके लिए रहेगा? जीव कहाँ बना हुआ है? अरे भाई, जीव में मिल गया तो ईश्वर मिल गया तो असंसारी हो गया है? अब उससे भिन्न तो कोई जीव नहीं रहा भोक्ता, तो ये हो गया। वस्तुतः तो इसमें इसी ढंग का समझ के रखना चाहिए कि मान लीजिए ये थोड़ा इन्होंने घुमा करके वो बात कही, नहीं तो ईश्वर में जीव का यदि अंतर्भाव हो जाए तो जीव असंसारी हो गया है। अब जीव असंसारी हो गया तो संसार का कोई भोक्ता रहा नहीं, तो संसार का अभाव, और ईश्वर का जीव में अंतर्भाव यदि कर दोगे तो ईश्वर संसारी हो गया। ईश्वर संसारी हो गया तो जब संसारी हो गया तो फिर जो है वह असंसारी नहीं रहेगा है, तो सारा संसार ईश्वर को बन जाएगा, इसी को। पर इन्होंने जो है उसको वो भाई पर वो निकल जाता है, अर्थ तो निकल जाता है पर जरा टेढ़ा करके ले लिया, देखे लेते हैं। पहले में कैसे लिया देखो, कि पहले में श्रुति का जो उदाहरण दिया था अनस्नन अन्यो अभिचक्षीति, ध्यान में आए कि नहीं? तो ये उदाहरण से तो यही लगता है कि ईश्वर असंसारी है, इसी में प्रमाण है कि नहीं। और यदि आप जो है जीव का ईश्वर में अंतर्भाव कर दोगे, तो वही कहा था ना आद्य में, तो आद्यो नाद्यो, क्यों? जीव से परस्माद अन्यत्व का अभाव हो गया। किस पक्ष में? जीव ईश्वर में मिल गया है, तो परमात्मा से अन्यत्व जीव का रहेगा नहीं, तो फिर परमात्मा से भिन्न नहीं रहेगा, तो संसार निरालंबन हो जाएगा है? तो संसार से निरालंबनत्व है। अब वो कहते हैं कि निरालंबनत्व तो मान लिया, तो अब निरालंबन हो जाएगा, तो अब अनुपपत्या परस्य तदाश्रयत्व प्रसंगात, बात वही कहा उन्होंने, तो कहा कि भाई संसार तो है, निरालंबन हो जाएगा तो बिना आलंबन के तो संसार नहीं रह सकता ना। संसार बिना आलंबन के नहीं रह सकता, तो कहीं न कहीं आलंबन तो इसको देना पड़ेगा, तो ईश्वर ही फिर आलंबन, ईश्वर को ही आलंबन बनाना पड़ेगा संसार को, ये दोष है। पर इसमें इतने लेना कि वो संसार से निरालंबनत्व हो जाएगा, है ना? अब दूसरे में देखिए, अब दूसरे में कहते हैं कि अनस्तन अन्य विचक सीति श्रुतिर न तत्व संसारिता। अब कहो संसार का आश्रय तो ईश्वर नहीं बन सकता है, संसार का आश्रय तो ईश्वर नहीं बन सकता, कहा क्यों नहीं बन सकता? कहा श्रुति कहती है अनस्तन अन्यो अविचक सीति, वो तो देखते ही रहता है ना, इसलिए उसकी असंसारिता तो हो ही नहीं सकती। किसकी? ईश्वर की। तब जो है वह द्वितीय को ले, द्वितीय दूसरे की, तो ऐसी आशंका करके द्वितीय को लेते हैं कि जब द्वितीय कौन था? हाँ, जीव, मैंने तस्य जीव अंतर्भाव, उसी को लेते हैं। जीव चेद ईश्वरो अंतर्भवती है, जीव में यदि ईश्वर जो है अंतर्भूत होता है, तदापि ततो अन्य संसारी अभावात, तो भी वही बात आएगी ना, है? नहीं नहीं, जीव में ईश्वर का अंतर्भाव हो गया, तो जीव में जब ईश्वर का अंतर्भाव हो गया तो तदापि, तो भी क्या होगा? ततो अन्य संसारी अभावात, ओ ईश्वर से अन्य संसारी तो है नहीं, तो तस्य च संसारो अनिष्ट। हाँ, तो संसार अनिष्ट हो जाएगा ना, इत संसारो जगति अस्तम गच्छेत, तो संसार अस्त को प्राप्त हो जाएगा। तो उसको जरा सा घुमा के वो पहले को शंका पक्ष बना करके ये उत्तर दूसरे को उत्तर रूप में ले लिया, कोई पक्ष आया, पर पहले में शंका कर दिया था ना कि आश्रय तो कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा कि अनन्य जो है अविचक स्थिति है, तो कहा कि जो है यदि ऐसा नहीं बनेगा है? तो दूसरे पक्ष ने उत्तर किया, तो उत्तर दे करके वही सिद्ध करके संसार अस्त हो जाएगा, यही पक्ष है। जगति जगति अस्तम गच्छे, संसारो अस्तम माने जगति संसारो अस्तम गच्छे, ऐसा अन्य बनेगा, क्योंकि जगति तो सप्तमी हो गया ना, संसारो अस्तम गच्छे यही कहना है ना। तो यहाँ पर इस जगत में संसार, संसार माने भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व रूप जो संसार है वो अस्तम को प्राप्त हो जाएगा। भाई जगति संसारो अस्तम गच्छे है, भाई संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व, संसार क्या है, कर्तृत्व होते हैं संसार, ये पत्थर नहीं संसार है, पत्थर मिट्टी संसार नहीं है। संसरण का हेतु जो है वो संसार है, ये पत्थर मिट्टी संसरण का हेतु नहीं, इसके साथ संबंध संसरण का है, उसी का नाम संसार है। संसरण का हेतु ये नहीं है, संसरण का हेतु वृत्ति। इसीलिए यहां कहते हैं देखो जगत संसारो असम गच्छित, क्योंकि भोक्तृ तो संबंध नहीं है ना, प्रसंगत द्वेष के इष्टत्व निरचते। अब यदि कहो कि दोनों हो जाए क्या हुआ, उसमें क्या बनता है, कहा तथ्य उभयम अनिष्टम, दो कौन है, ईश्वर का संसारित्व प्राप्ति ये भी अनिष्ट है, समझा कि नहीं, और संसार का अभाव ये भी अनिष्ट है। क्यों अनिष्ट है, कहा बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक प्रसंगात, फिर तो सारा शास्त्र अनर्थक हो गया ना आपका, फिर काहे के लिए वेद कहता, काहे के लिए उपनिषद कहता है कि भाई बंधन है, इस साधन से मुक्ति होती है, ये उपदेश करने वाला सारा शास्त्र जो है वो अनर्थक है। संसार यदि है ही नहीं है तो भी अनर्थक हो जाएगा, है कि नहीं, और ईश्वर यदि संसारी है तो भी अनर्थक हो जाएगा, तो फिर असंसारी आत्मस्वरूप मिलेगा नहीं आपको, तो संसार तो निवृत्त होगा नहीं। तो ईश्वर असंसारी जो है वह जब रहेगा ही नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। आपका ईश्वर स्वरूप असंसारी है, इसीलिए शास्त्र प्रवृत्ति है, और संसारे नहीं रहेगा तो भी शास्त्र प्रवृत्ति है। काय किसके लिए है, फिर कभी कभी दोनों तरफ हो जाता है। भक्त से क्या मतलब, यहाँ पर शास्त्र तो का तात्पर्य तो ये है कि इसके शुद्ध स्वरूप में ले जाना, यही नहीं है ना, जैसे कहा कि भाई अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधिक सुनिष्फला, और विज्ञाते भी परे तत्व शास्त्राधिक सुनिष्फला, ये जो अविज्ञात रह गया तो शास्त्र अधिक निष्फल हो गया। हाँ ये भी विज्ञात हो गया, मतलब यहाँ पर जो है असंसारी ही रहा, संसारी है ही नहीं है, तो फिर शास्त्र काहे के लिए, किसके लिए है, शास्त्र तो संसारी को उपदेश करेगा, असंसारी को तो नहीं करेगा, इसलिए दोनों में अनिष्ट प्राप्त हो जाएगा। तत्सत्त उभय अनिष्टम बंध मोक्ष तत् तद हेतु शास्त्र अनर्थक प्रसंगात, और इतने नहीं दोष होगा, अरे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच, प्रत्यक्ष संसार दिख रहा है, आप कहते हो है ही नहीं संसार, प्रत्यक्ष लोग सुखी दुखी दिख रहे हैं, आप कहते हो संसार कहीं नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण का विरोध हो जाएगा। कहते क्या प्रत्यक्ष का विरोध होगा, कहा जो है वह ये तो पत्थर मिट्टी तो नहीं है संसार, कहा प्रत्यक्षण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलब्धते, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये सुख है ये दुख है, सुख का हेतु पुण्य कर्म है, दुख का हेतु पाप कर्म है, हमने पाप किया था इसलिए दुख हमको प्राप्त हुआ, पता नहीं कौन सा दुख प्राप्त कहाँ से आ गया। और लोग लिखते हैं ना ऐसे, हमारे यहाँ रोज ही पत्र आता है, एक व्यक्ति अभी जो है बाराबंकी, उनका लड़का मर गया, जवान लड़का, और दो तीन कन्याएं हैं, पत्नी है, वो लिखते हैं कि हमने तो कोई पाप ऐसा किया ही नहीं, किस किस का पाप का फल आ गया, पाप का फल है तो ये तो मानते हैं, पर पूर्व जन्म का पाप तो स्मरण में है नहीं, इसलिए कहते हैं कि हमने तो जान में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर किसका फल आ गया मेरे लिए, ये भी व्यक्ति चाहता है। अगर ये भी चाहता वो एक्सीडेंट में मरा तो उसको ये भी चिंता है, अब ब्राह्मण है तो उसको ये भी चिंता लगी है उसकी सदगति कैसे होगी। तो ये चीजें जो है संसार तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसारो उपलब्ध थे। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है वह संसार जो है वह नहीं। टीका में थोड़ा देखिए, प्रसंग द्वेश्य इस तत्व निराचते तत्व संसाराभावी तयो अन्य पिप्पलम स्वादवती इत्यादि बंध शास्त्र तद हेतु कर्म विषय कर्मकांड से अनर्थक्यम।